อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดรายการของสถานีในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์ที่23พฤษภาคมปีพุทธศักราช2558ซึ่งเป็นวันขึ้น6ค่ำเดือน7ปีมะแม่ด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะและทุกๆวันเสาร์และอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะสนทนาซักถามหรือสักการะธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการปลีกเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งในเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะสำหรับเช้าวันเสาร์นี้นะเจ้าค่ะเราก็จะนำท่านผู้ฟังมารับฟังพระอาจารย์ได้ตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามมาในเว็บไซต์ของทางวัดกันนะเจ้าค่ะน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีขันติหรืออะไรสักอย่างนะเจ้าค่ะเป็นเรื่องของความอดทนในการที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นๆในที่ทำงานนะเจ้าค่ะเริ่มด้วยคุณสิริก่อนนะเจ้าค่ะสำหรับคุณสิรินี่ก็ยังมีหัวหน้าที่ไม่ค่อยจะเข้าใจลูกน้องต้องแต่ก็ต้องทำงานกันเป็นทีมโดยที่หัวหน้าเนี่ยไม่ค่อยจะให้ความสำคัญกับลูกน้องด้วยนะเจ้าค่ะทีนี้เนี่ยตัวของคุณสิริเองเนี่ยเป็นคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างหัวหน้ากับลูกทีมซึ่งทางคุณสิริก็คิดว่าการทำงานในลักษณะนี้ไม่ค่อยจะถูกต้องนักจนกระทั่งเกิดการกระทบกระทั่งกันก็หลายครั้งแล้วก็ทำให้มีลักษณะในการติดต่องานเนี่ยคิดแล้วเวลาจะติดต่องานกันเนี่ยเจ้าค่ะทำอะไรทีก็ต้องคิดหลายตลบให้รอบคอบเลยว่ามันจะไปเพียงพล้ำหรือว่ามีอะไรที่จะไปต้องแก้ไขต่อไปหรือไม่อย่างไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยกราบเรียนถามมาว่ามันแตกต่างจากการทำงานโดยการคิดให้รอบคอบกับการทำงานที่ต้องมัวหวาดระแวงวิตกเกินกว่าเหตุเนี่ยจนทำให้เกิดการพยาบาทระแวงระวายมากไปหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะก็เขียนถามมาประมาณนี้เนื่องจากว่าคุณสิริเองเนี่ยก็คิดว่างานนี้ก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยการคิดที่รอบคอบด้วยก็เลยอยากจะขอกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยควรจะทำจิตใจอย่างไรให้อยู่พอดีพอดีคือไม่เป็นการที่จะรังแกจิตใจตัวเองมากเกินไปแต่ก็ยังสามารถทำงานได้ครบถ้วนรอบคอบเราจะแก้ที่จิตตนอย่างไรดีเจ้าค่ะ okay. กราบมนพระอาจารย์เลยเจ้าค่ะ อาตมาคิดว่าในสถานการณ์ของคุณสิริที่ถามมาในที่นี้ในตัวอาตมาเข้าใจว่าอย่างนี้นะ เข้าใจว่าเช่นว่าเราอยู่ในระหว่างท่ามกลางลูกน้องกับหัวหน้าใช่ไหมเราก็เกิดมีเรื่องกันเนี่ยเราอยู่ตรงกลางเนี่ยเราต้องคอยติดต่อประสานงานกับหัวหน้าก็ตามลูกน้องก็ตามแล้วเราถ้าเราพูดเรื่องอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไปทําให้เขาแตกจากอีกฝ่ายหนึ่งให้เข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งไม่ถูกมันก็จะทําให้เราเป็นวาจาที่ยุยงให้แตกกันเราจะพูดลักษณะไหนจึงต้องคิดมากตรงนี ้ แต่ต้องคิดใคร่ครวญให้รอบคอบจะพูดยังไงให้เขาเข้าใจถูกไม่ให้เขาเข้าใจผิดเพราะว่ามิจฉาวาจามันไม่ดีถูกไหมสมมติเราพูดอย่างใดอย่างหนึ่งกับหัวหน้าว่าลูกน้องทำอย่างนี้ถ้าเราพูดไปตรงๆเป๊ะๆเลยเนี่ยบางทีหัวหน้าก็กลายเป็นเข้าใจลูกน้องผิดก็จะเป็นคำพูดที่เข้าข่ายลักษณะว่าเอาคำพูดของฝ่ายนี้ไปบอกฝ่ายนู้นเพื่อให้เขาแตกจากฝ่ายนี ้ อันนี้จะเข้าข่ายคำพูดสอดเสียดคือการยุยงให้แตกกันมันเราก็ผิดมรรคของเราหรือในทางตรงกันข้ามบางทีหัวหน้าสั่งงานอย่างใดอย่างหนึ่งมาเราต้องไปบอกลูกน้องถ้าไปบอกลูกน้องแล้วมันจะเคืองเพราะว่าถ้าพูดไปตรงๆเดี๋ยวก็จะเข้าใจหัวหน้าผิดว่าหัวหน้าเป็นอย่างนี้ทำให้หัวหน้าแตกจากลูกน้องเอาความข้างโน้นมาบอกข้างนี้เพื่อให้แตกจากฝ่ายโน้นอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ เพราะนั้นทำให้คุณสิริเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่ามันจะต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่จะพูดอะไรไปกับทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเขาแตกกันอยู่ Okay. แต่ตรงนี้ก็เลยถามมาว่าถ้าคิดรอบคอบคิดในลักษณะนี้ทำยังไงเวลาคิดไม่ให้มันฟุ้งซ่านเกินไปหรือบางทีคิดมันก็เพลี่ยงพล้ำไปในลักษณะที่ว่าแหมทำไมลูกน้องไม่เข้าใจทำไมมันปัญญาทึบ หรือเพลี่ยงพล้ำไปแดนที่เรียกว่าทำไมหัวหน้ามันดื้อดึงขนาดนี้ไม่มีความยืดหยุ่นอะไรไปในลักษณะนั้นเป็นต้นนะนะ อ ันนี้ก็จะเข้าข่ายในลักษณะที่ว่าคิดฟุ้งซ่านไปทำให้เกิดความพยาบาทหรือการผูกเวรกันเกิดขึ้นจะทำจิตในลักษณะนี้อย่างไร อัน นี้คิดว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้จากคำถามที่เขียนถามมาในที่นี ้เจ้าค่ะแต่โยมคิดว่ามีอีกกรณีหนึ่งด้วยนะเจ้าค่ะว่าเหมือนกับว่าการทำงานบอกด้วยว่าหัวหน้าเนี่ยไม่ค่อยจะให้ความสำคัญกับลูกทีมนะเจ้าค่ะแล้วก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่ามันแข่งขันกันสูงด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะมันก็เลยมีตรงนี้ด้วยนะเจ้าค่ะ เพราะในสภาวะที่แข่งขันกันสูงนี่ก็คือมีความกดดันทั้งด้านเวลาด้านวัตถุดิบและด้านทรัพยากรต่างๆด้วยนะก็ยิ่งทำให้ความคิดนี่จำต้องโหปั่นมากเลย เจ้าค่ะ ซึ่งในกรณีอย่างนี้เอาความพยายามในการที่จะผสานคนที่เขาแตกกันเนี่ยให้เขากลับพร้อมเพรียงกันนะอุดหนุนคนที่พร้อมเพรียงกันอยู่ให้พร้อมเพรียงกันมากยิ่งขึ้นเนี่ยเป็นคนพอใจในความพร้อมเพรียงยินดีในความพร้อมเพรียงกล่าวแต่วาจาที่ทำให้เกิดความพร้อมเพรียงกันเนี่ยอันนี้เราเดินตามมาร์กแน่นอน เพ ราะฉะนั้นความพยายามในการที่เราจะผสานคนที่เขาแตกกันให้เขาสามัคคีกันผสานคนที่เขาไม่ค่อยชอบหน้ากันไม่คนที่เขาไม่เข้าใจกันให้เขาเข้าใจกันให้เขาชอบหน้ากันให้เขามองกันด้วยสายตาคนที่มีความรักกันอยู่เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ควรทำแต่อย่างพระสงฆ์ก็นี่ก็เป็นหน้าที่โดยตรงนะถ้ามีสามีภรรยาเขาแต่งานกันแล้วเขาจะหย่ากันเนี่ยมาถามพระว่าจะหย่ากันดีไหมพระต้องบอกว่าให้สามัคคีกันจะไปบอกให้เขาเลิกกันไม่ได้ อ ัน นี้บาปเลยนะ อันนี้ผิดวินัยพระเลย เจ้าค่ะ อันนี้ก็ลักษณะเดียวกันเราตกอยู่ในสถานการณ์ตรงกลางอ่ะมันจะเข้ากันไม่ได้อย่างไรมันต้องมีจุดที่เข้ากันได้นะ เดี๋ ยวเราก็พูดตรงจุดนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าบอกว่าเราคิดมากมันจะฟุ้งซ่านหรือเปล่าแต่ถ้าคิดมากมันจะกลายเป็นตำหนิอีกฝ่ายหนึ่งหรือเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งตรงนี้เราจึงต้องวางจิตให้มันดีๆตรงนี้คือประเด็นที่ว่าเราจะต้องวางจิตให้มันดีๆเราจะคิดไปในลักษณะใดก็ตามเนี่ยอย่าให้มีความพยาบาทอย่าให้มีความเบียดเบียนในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราจะคิดอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่าให้มีความผูกเวรเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดของเราตรงนี้มันจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยโดยเฉพาะยิ่งการกำหนดบทเพียรชนะวิธีการในการพูดต่างๆความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้นะคุณเตือนใจมันจะออกมาได้มันสามารถที่จะตั้งจิตของเราอยู่ได้เนี่ยจิตเราจะต้องมีสมาธิต้องมีความเป็นอารมณ์เดียวสมาธิเนี่ยเกิดจากสติแต่บุคคลที่มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราเริ่มจากการตั้งสติให้ดีตั้งสติให้ดีทำสมาธิให้ลึกแต่ทำสมาธิให้ดีจิตเป็นสมาธิแล้วเราค่อยคิดอ่านการงานในการที่จะใช้คำพูดอย่างไรจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรแน่นอนบางทีมันก็เหนื่อยบ้างคนที่พยายามที่จะต้องคอยประสานคนที่แตกกันเนี่ยแต่ว่าความเหนื่อยตรงนี้เป็นลักษณะของสัมมาวายามะนะคุณเตือนใจ เจ้าค่ะ คือว่าเราพยายามทรงจิตของเราให้อยู่ในกุศลกำจัดสิ่งที่เป็นอกุศลที่อยู่ในสิ่งรอบข้างรอบตัวเราเนี่ยมีความเป็นอกุศลเช่นเขาจะด่ากันเบียดเบียนกันเราพยายามจะกำจัดตรงนี้ออกไปอันนี้เป็นสัมมาวายามะแน่นอนซ ึ่ งสัมมาวายามะเนี่ยมันหมายถึงการทำจริงแน่ๆจริงในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งในเราบางทีมันก็เหนื่อยบ้างต้องอดทนบ้างต้องใช้ความเพียรบ้างต้องมีความคิดสร้างสรรค์อย่างเงี้ยแล้วทีนี้ที่เราต้องคอยระวังก็คือว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นี้ใช้ความคิดมากแต่ใช้ความคิดมากเนี่ยบางทีกายจะเกิดความเมื่อยล้าโดยเฉพาะยิ่งงานที่มีการแข่งขันสูงนะเพรสเชอร์ความกดดันจากด้านต่างๆมีมากกายอาจจะเกิดความเมื่อยล้าได้พอกายเมื่อยล้าแล้วจิตก็จะอ่อนเพลียพระพุทธเจ้าว่าแล้วพอกายเมื่อยล้าจิตอ่อนเพลียแล้วจิตก็จะเหินห่างจากสมาธิเป็นอย่างนั้นพอจิตเหินห่างจากสมาธิแล้วมารมันจะได้ช่องได้แล้วมันจะได้ช่องได้เช่นมันก็จะทําให้เราแตกกันได้มันก็จะทําให้เราแบบเผลอวิดวาดปีดปราดออกมาแล้วมันก็จะทําให้เราคิดไม่รอบคอบตรงนี้แล้ววิธีแก้พระพุทธเจ้าก็ให้ไว้แล้วบอกว่าถ้าเราตริตรึกในเรื่องใดๆมากเกิดการที่กายเมื่อยล้าเมื่อกายเมื่อยล้าจิตก็จะอ่อนเพลียเมื่อจิตอ่อนเพลียจิตก็จะเหินห่างจากสมาธิเนี่ยวิธีแก้ก็คือว่าทำจิตให้อยู่ในภายในให้ตั้งมั่นนะให้สงบลงเป็นอันเดียวอันนี้ก็หมายความว่าทำสมาธิให้มันลึกยิ่งขึ้นไป เจ้าค่ะ ทำสมาธิให้มันลึกยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นตรงจุดที่เรียกว่าเราจะ กําหนดบทพยัญชนะหาคําพูดให้ถูกต้องเพื่อที่จะสมานสามัคคีของคนที่เขายังไม่ค่อยลงรอยกันเนี่ยอันนี้เราก็ใช้ความคิดตรงนี้ให้ดีนะตั้งสมาธิจิตให้มั่นทีนี้ว่าเราจะแก้ปัญหาด้วยความพยายามระดับเดิมเนี่ยมันไม่ได้อันนี้คือจุดที่1 นะเราจะแก้ปัญหาด้วยความพยายามระดับเดิมเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าถ้าเราจะแก้เรื่องที่เขาแตกกันด้วยการใช้สัมมาวาจาพยายามพูดให้เขาสมัครสมานสามัคคีกันเนี่ยมันก็จะต้องมีจุดที่เขาแตกกันอยู่เรื่อยเราก็ต้องไปคอยสมานอยู่เรื่อยแต่วิธีการที่จะแก้ที่รากของปัญหานี้เลยเนี่ยก็คือต้องเอากิเลสออกจากใจของทั้งสองฝ่ายนะคือสมมุติว่าเขาแตกกันใช่ไหมเขาแบบไม่ลงรอยกันเราก็พยายามจะพูดให้เขาสมานสามัคคีกันเดี๋ยวมันก็ต้องมีเรื่องให้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยเราก็ต้องไปตามแก้ตามพูดตามประสานอยู่เรื่อย ค่อนข้างยากนะเจ้าค่ะที่จะเอากิเลสจากใจเขาเนี่ยเจ้าค่ะ ก็คือว่าต้องให้เขาปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยไงเราก็เอาธรรมะให้เขาด้วยแต่ด้วยการให้เขาฟังธรรมให้เขาปฏิบัติธรรมมาหรือได้ปฏิบัติธรรมบ้างแต่เรื่องอ่านหนังสือธรรมะมาในแนวทางให้อยู่ในศีลสมาธิปัญญาในมรรค8นะถ้าเขาอยู่ในทางด้วยกันทุกฝ่ายแล้วเนี่ยมันไม่มีทางที่ว่าจะเถียงกันด่ากันว่ากันหรอก เจ้าค่ะ นะคือคนที่เถียงกันด่ากันว่ากันเนี่ยก็คือไม่ได้อยู่ในมรรคอ่ะมันคือมันแตกออกจากมรรคแต่บางทีมันก็มีเผลอมีหลุดบ้างเอาแต่ทำยังไงให้เขามาอยู่ในแนวทางได้มากยิ่งขึ้นนะคือให้เขารู้จักรักษาจิตของตัวเองนะคือกรณีที่อาตมาพูดมาเนี่ยก็คือรักษาจิตของผู้ที่อยู่ระหว่างถูกไหมผู้ที่คอยประสานอยู่ทีนี้ถ้าบอกว่าตัวหัวหน้าเองไม่รู้จักรักษาจิตตัวเองตัวลูกน้องเองไม่รู้จักรักษาจิตตัวเองแล้วเราจะไปตามแก้ตามบอกงี้มันก็จะแก้ปัญหาที่ระดับนี้ไม่ได้แต่เราก็ต้องรู้จักให้เขามีธรรมะรู้จักให้เขารักษาจิตของเขาเองโดยการที่ให้เขาฝึกปฏิบัติบ้างคืออันนี้มันให้กันได้นะคุณเดินใจให้กันได้แต่ให้ธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้กันได้นะให้กันได้เนี่ยคือหมายความว่าไม่ใช่ว่าเราเอาเป็นก้อนไปให้เขาแต่ว่าเราทําให้เขาดูอันนี้เป็นอันที่1ละที่เราจะเป็นวิธีการในการที่จะให้เขาได้2ในการที่จะนําสิ่งที่เป็นธรรมะนะสื่อธรรมะต่างๆเอาให้เขานะนี่คือไม่ใช่ว่าให้ธรรมะเขาหรอกแต่ว่าให้สิ่งที่เป็นข้อมูลทําให้เขาจะสามารถเปิดรับในการที่จะปฏิบัติตรงนี้ให้ได้ เจ้าค่ะ แล้วนี่ก็คือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันในเรื่องของการชักชวนมาให้รู้ในอริยสัจ4อันนี้เป็นพุทธพจน์อยู่แล้วที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าใครเขาจะเชื่อฟังเราหรือว่าบุคคลใดที่เราพูดแล้วเขาจะฟังเนี่ยควรจะชักชวนให้เขามารู้ในเรื่องของอริยสัจ4ซึ่งในที่นี้เราพูดถึงเรื่องของมรรค8เรื่องของศีลสมาธิปัญญานะจะทำให้เขาสามารถที่จะรักษาจิตของเขาได ้เจ้าค่ะทีนี้โยมขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามตรงนี้นะเจ้าค่ะบางครั้งเนี่ยการที่เราจะเอาธรรมะไปให้เขาเนี่ยบางคนก็ไม่รับนะเจ้าค่ะบางคนเหมือนกับว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะเขาอาจจะมีอัตราสูงก็ได้เจ้าค่ะในกรณีนี้เนี่ยโยมคิดว่าคุณสิริที่ถามมาเนี่ยคุณสิริเองเนี่ยจิตก็เหมือนกับไปมีความสับสนวุ่นวายตรงนี้ด้วยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเวลาจะคิดจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับทีมงานหรือกับทั้งหัวหน้าแล้วก็ลูกน้องที่ตัวเองอยู่ตรงกลางเนี่ยเจ้าค่ะรู้สึกจิตของคุณสิรินี่ก็อาจจะเพลียงพล้ำไปด้วยนะเจ้าค่ะคือว่าต้องคิดหลายตลบเหลือเกินว่าเอ๊ะมันจะยังไงจะแก้ไขยังไงถ้าเข้ามางานนู้นนี่มันเลยเหมือนกับมีความหวาดระแวงอยู่เจ้าค่ะตรงนี้คุณสิริก็เลยอยากจะถามพระอาจารย์ว่าจะทำจิตอย่างไรเจ้าค่ะอันนี้หมายถึงว่าให้แก้ที่ตัวคุณสิริเองแล้วเจ้าค่ะโยมคิดว่าอาจจะสองอันที่สองฝ่ายที่เขาจิตเขาไม่ค่อยดีเนี่ยนะเจ้าค่ะทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้องในลูกทีมเนี่ยคุณสิริอาจจะไม่ได้มองในแง่ที่พระอาจารย์เมตตาที่จะแนะนำเมื่อสักครู่ว่าเอาธรรมะไปให้เขาแต่ฟังมาถึงตรงนี้อาจจะคิดว่าเอาละต้องเอาธรรมะไปให้เขาแต่ณจุดนี้ที่เรียกว่าแก้ที่ตัวคุณสิริเองนี่อยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้พูดอีกสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะว่าต้องทำจิตยังไงดีเมื่ออยู่ระหว่างไอ้เคี้ยวหรือว่าแง่สองอันอย่างนี้เจ้าค่ะ okay. จะให้สงบได้หรือว่าไม่เป็นจิตวิสยาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ถ้าเราพูดถึงว่าการนำธรรมะไปให้เขาเนี่ยแล้วเราจะไปคอยjudge ก่อนตัดสินว่าเอ้ยเขาคงไม่ได้หรอกเขาคงไม่เอาหรอกอันนี้คือเราตัดสินเกินเหตุไปนะคือเราจะไปตัดสินก่อนว่าเขาจะได้หรือจะไม่ได้เนี่ยเราอย่าไปคิดเลยเราก็ให้เขาไปนะเราทำดีของเราเราทำดีของเราอันนี้อันที่หนึ่งนะเป็นการแสดงออกซึ่งธรรมะแล้วนะเราให้สื่อต่างๆให้เขาไปคอยฟังคอยอะไรอันนี้เราก็ให้ไปแต่เขาจะทำไม่ทำมันก็อาจจะมีสักวันหนึ่งที่คงได้อันนี้เราก็มีความอดทนทำไปนะกลับมาในกรณีที่ว่าจะทำยังไงไม่ให้จิตของเรามีความระแวงมากเกินไปนะนี่มาได้พูดไปเมื่อสักครู่คือว่าทำจิตให้เป็นสมาธิให้ไ นะทำจิตให้เป็นสมาธิที่ยิ่งลึกขึ้นไปนะเพราะว่าถ้าจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยมันจะทำให้อกุศลต่างๆมันเข้าไม่ได้นะคือถ้ามันเกิดปุ๊บนะแล้วเราจะละมันให้ได้นะเราจิตเราต้องเป็นสมาธินะคือความที่จิตเป็นสมาธิเนี่ยคือมันไม่เกิดเลยนะคือมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยมีอะไรมากระทบปุ๊บก็วางเฉยมีอะไรเสียงอะไรขึ้นมาปุ๊บก็ด่าว่าอาจจะโดนเรากระเทือนเราด้วยนะเราก็จะวางเฉยได้อันนี้คือเป็นสมาธินะแต่ว่าสมาธินี่มันคือเกิดเป็นช่วงหลังๆแล้วอ่ะคือคนที่ทำอย่างชำนาญแล้วเขาจะทำจิตให้เป็นสมาธิได้เหมือนกับดีดนิ้วโพพระเนี่ยมันได้ทีนี้ถ้าบอกว่าเราอาจจะยังไม่ได้อยู่ในสถานที่เราทำจิตให้เป็นสมาธิได้ขนาดนั้นแต่เราก็ใช้คุณธรรมคือความอดทนก็ได้ความอดทนอดทนเนี่ยไม่ใช่ว่าเก็บกดแต่คือถ้ามีความระแวงความพยาบาทเกิดขึ้นปุ๊บแต่คนที่รู้จักอดทนเนี่ยเขาจะรีบสละไอ้เจ้าความคิดที่เป็นอกุศลธรรมนี้ทันทีนะคือคนที่ไวในการสละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมในจิตของตัวเองนะทำจิตให้ตั้งอยู่ในสมาธิได้บุคคลนั้นมีความอดทนแน่นอนนะอดทนต่อสิ่งที่มากระทบอดทนต่อวาจาหยาบคายร้ายกาจในเรื่องของความอดทนนี้ก็มีเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเล่าอยู่หลายตอนและมีตอนหนึ่งที่อาตมาจำได้ตอนนี้ก็คือว่าตอนนั้นเป็นสงครามในการรบระหว่างเท้าสักกะเทวราชนี่คือในสวรรค์ชั้นดาวดึงนะในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยเขาก็จะมีแบ่งเป็น2ฝ่ายนั่นคือฝ่ายเทพกับฝ่ายมารและฝ่ายอสูรฝ่ายเทพเนี่ยก็มีหัวหน้าคือเท้าสักกะเทวราชฝ่ายอสูรเนี่ยก็มีหัวหน้าคือเท้าเวปจิตในการรบครั้งนั้นเนี่ยปรากฏว่าฝ่ายเทพเนี่ยชนะและฝ่ายอสูรเป็นฝ่ายแพ้และพอฝ่ายเทพชนะพวกเทพเนี่ยก็เลยจับหัวหน้าของฝ่ายอสูรคือเท้าเวปจิตเนี่ยมาที่ภพดาวดึงและจับมาแล้วด้วยวิธีที่ชื่อว่าปัญจวิทัปปันตนะคือการจองจำ5แห่งนี่คือล็อกไว้ที่แขนล็อกไว้ที่ขาแล้วก็ล็อกไว้ที่คอนะ5จุดตรงนี้นะขยับอะไรไม่ได้เลยแล้วก็เอามาขังรัดเอาไว้อยู่ที่หน้าประตูของสุธรรมสภาและสุธรรมสภาเนี่ยอยู่ในบ้านของพระอินทร์ท้าวสักกะนี่คือพระอินทร์นะนะก็จะมีสถานที่ที่ฟังธรรมเรียกว่าสุธรรมสภาพระอินทร์ก็จะไปฟังธรรมทุกวันทุกวันเข้าออกสุธรรมสภาเนี่ยท้าวเวปจิตก็ถูกล็อกอยู่ตรงหน้าประตูนะท้าวเวปจิตเนี่ยขยับอะไรไม่ได้เลยนะคุณตนใจแขนขาอะไรขยับไม่ได้หมดตัวขยับไม่ได้หมดขยับได้อย่างเดียวคือปากเนี่ยขยับปากได้อย่างเดียวก็ด่าเลยทีนี้ด่าว่าชนิดที่เรียกว่าสาเสียเทเสียทุกอย่างเง่าหัวที่ไหนขุดมาด่าหมดนะแบบชนิดที่เรียกว่าด้วยวาจาหยาบคายร้ายกาจไม่ใช่ของสัตบุรุษ เจ้าค่ะ คือวาจายิ่งกว่าขึ้นเวทีด่าว่างั้นนะจนกระทั่งคนขับรถของพระอินทร์เนี่ยคือเป็นเทวดาเหมือนกันนะชื่อมาตาลีเทวดามาตาลีเนี่ยก็ทนฟังไม่ไหวอ่ะโหเข้าออกเลยก็ถูกด่าสาเสเทเสขนาดนี้ทำไมพระอินทร์ยังนิ่งอยู่ได้ยังเฉยอยู่ได ้เจ้าค่ะ ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เลยถามแต่ถามเจ้านายของตัวเองเนี่ยแหละถามพระอินทร์เนี่ยแหละว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงไม่โต้ตอบเขาอ่ะเขาด่ามาขนาดนี้เนี่ยไม่โต้ตอบนี่เพราะว่ากลัวหรือเพราะว่าไม่มีปัญญากันแน่ เจ้าค่ะ แต่นี่คนขับรถถามนะพระอินทร์ก็เลยบอกว่าที่เราไม่โต้ตอบกับท้าววิปจิตเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ากลัวไม่ใช่เพราะว่าไม่มีปัญญาแต่เป็นเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรในการพูดคุยกันกับคนพาลแต่คนพาลนั่นเลยไปอยู่อย่าไปยุ่งกับเขานะคืออาเสวนาจะพาลานังใช่ไหมการที่ไม่สูงสิงไม่ยุ่งกับคนพาลเนี่ยเป็นมงคล อ๋อเจ้าค่ะ ซึ่งพระอินทร์ก็ใช้หลักข้อนี้ไม่ยุ่งกับคนพาลนะเขาเป็นคนพาลแล้วก็อย่าไปยุ่งทีนี้บางคนเนี่ยก็ไม่ได้พาล 100% นะนะคือมันจะมีส่วนพาลอยู่ในคนคนเดียวส่วนที่เป็นบัณฑิตเขาอาจจะมี แ ต่คือคนพาลเนี่ยเขาจะเพ่งโทษใช่ไหมบางทีเขาก็หยิบส่วนที่เป็นโทษของคนอื่นมาอะไรมาพูดขึ้นมาส่วนที่เป็นคนพาลตรงเนี้ยเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาแล้วก็เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนที่ดีอันนี้ข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งทีนี้พอพระอินทร์พูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเทวดาชื่อมาตรีที่เป็นคนขับรถนี่ก็สวนต่อคือถามต่อแหละว่าคนพาลเนี่ยยิ่งจะต้องกีดกันเขาก่อนนะยิ่งต้องทําเขาก่อนน่ะคือถ้าเราไม่กีดกันเขาก่อนไม่ด่าเขาก่อนไม่ทําเขาก่อนไม่ได้ตักเตือนเขาก่อนเนี่ยเขาจะมาทําเราก่อนเทวดาชื่อมาตรีว่าอย่างนี้แต่ซึ่งอันนี้เป็นความเห็นของคนส่วนใหญ่ด้วยนะคุณตาใจ ใช่ แต่ว่าถ้าคนพาลเนี่ยฉันต้องจัดการมันก่อนแต่ว่าพระอินทร์เนี่ยมีคําตอบอย่างนี้บอกว่าวิธีการกีดกันคนพาลและวิธีการในการที่เราจะกันคนพาลไม่ให้มายุ่งกับเรานะหรือด้านพาลของเขาเนี่ยอย่าให้มันเหลิงขึ้นมาแต่วิธีการนั้นก็คือความอดทนคุณใจความอดทนความอดทนเนี่ย บุคคลใดมีความอดทนชื่อบุคคลนั้นชื่อว่ากีดกันคนผ่านแล้วว่าอย่างนี ้ น ะ ความอดทนนี่เป็นการกีดกันคนผ่านนั่นนี่คือข้อที่2เพราะเราให้อดทนทีนี้เทวดาชื่อมาตลีก็เป็นคนที่แบบชอบซักไซ้ไต่ถามนะ เจ้าค่ะ ก็ถามตอบว่าความอดทนเนี่ยข้าพระองค์เห็นโทษของความอดทนนะเพราะว่าคนที่อดทนเนี่ยสมมตินิ่งอยู่ด้วยความอดทนใช่ปะน ิ่ งอยู่ด้วยความอดทนแน่นอนคนอดทนนี่มีปัญญานะมีปัญญาเขาถึงอดทนอยู่ได้เพราะว่าเขาเห็นสิ่งอะไรต่างๆด้วยความไม่ก่อไม่เที่ยงเขาปล่อยว่าได้เขาจึงอดทนได้ถ ู กไ หมเจ้าค่ะ แต่ว่ามีปัญญาสูงนะคนที่อดทนเนี่ยคนพาลเนี่ยจะสําคัญคนที่นิ่งอยู่ด้วยความอดทนเนี่ยไม่ใช่เพราะด้วยความอดทนนะสิแต่คนพาลจะสําคัญคนที่นิ่งอยู่ด้วยความอดทนเนี่ยว่าเขานิ่งอยู่ด้วยความที่กลัวหรือนิ่งอยู่ด้วยความที่ไม่มีปัญญา เจ้าค่ะ ก็เลยยิ่งจะทําเราหนักมากขึ้น อ ่ะ อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมากเลยเจ ้ าค่ะ ยิ่งจะทําเราหนักมากขึ้นเหมือนโคตัวที่ชนะคือคิดว่าตัวเองชนะใช่ไหมเขาเลยนิ่งอยู่เนี่ยโคตัวที่ชนะยิ่งข่มขี่โคตัวที่แพ้นะโอ้โหยิ่งข่มขี่หนักขนาดนี้นะมันก็ยิ่งถลาถล่มถมเราเขายิ่งมาอีก ยิ่งข่มเหงเรานะ เพราะว่าเห็นว่าเราไม่มีปัญญาต่อสู้หรือเห็นเรากลัวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้กลัวเราไม่ได้ไม่มีปัญญานะเรามีปัญญามากเราถึงอดทนได ้ ถูกไหมพระอินทร์ตอบอย่างนี้คุณเดินใจร่ายคาถามายาวมากเลยแต่สุดท้ายให้คำตอบตรงนี้ที่ท่านผู้ฟังต้องคอยฟังให้ดีจับประเด็นได้ก็คือว่าไม่มีใครที่จะเอาชนะบุคคลที่มีธรรมะคุ้มครองได้เลยไม่มีใครที่จะเอาชนะบุคคลที่มีธรรมะคุ้มครองได้เลยแต่เรามีธรรมะคุ้มครองจิตของเราด้วยความอดทนเรามีธรรมะคุ้มครองจิตของเราด้วยสมาธิไม่มีทางที่เขาจะเอาชนะเราได้นะเราเป็นผู้ที่มีปัญญานะถึงอดทนอยู่ได ้เจ้าค่ะ นะเพราะฉะนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าสรุปในเรื่องนี้ก็คือว่าพระอินเนี่ยครองความเป็นพระอินครองความยิ่งใหญ่ได้เนี่ยอยู่ในสถานการณ์นั้นได้เนี่ยด้วยความอดทนคือขันติและด้วยความสงบเสงี่ยมคือโสระจะแต่ตอนให้เขาด่าเละขนาดนั้นเนี่ยแต่เขาก็ทำอะไรเราไม่ได้อยู่ดีแต่ถ้าไม่ประจิตถูกล็อกอยู่ขนาดนี้เขาก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วเราถูกคนอื่นเขาด่าจนกระทั่งเขาข่มเหงเราต่างๆนั้นนะเขาจะทำอะไรเราไม่ได้เลยเพราะว่าเรามีความอดทนเรามีปัญญาคือชัยชนะของคนพาลเนี่ยไม่ได้เรียกว่าชัยชนะนะอันนั้นยิ่งจะทำให้คุณธรรมเขาต่ำลงยิ่งจะทำให้การทำงานเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเขาแย่ลงแย่ลงพอเขาแย่ลงแล้วมันจะไม่ได้ดีขึ้นน่ะมันก็จะไม่สามารถเอาชนะเราได้ด้วยคุณธรรมตรงนี ้เจ้าค่ะ เพราะนั้นเราจะเอาชนะเขาได้เนี่ยด้วยการมีธรรมะนั่นคือขันติโสระจะอันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่เราจะต้องทรงเอาไว้ในใจโดยเฉพาะยิ่งในสถานการณ์ที่ต้องมีการกระทบกระทั่งยิ่งมีความแข่งขันกันสูงนะมีหัวหน้าลูกน้องก็อีกแบบนึงแต่ยิ่งต้องมีความอดทนสูงต้องมีปัญญาใช้ปัญญาโดยใช้สมาธิด้วยอันนี้คือมันก็เป็นเรื่องยุ่งเรื่องวุ่นในความเป็นคฤหัสถ์นะคุณเตือนใจ เจ้าค่ะ มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละก็อดทนเอามีสถานการณ์อะไรก็แก้ไขกันไปอย่างนี้แหละ เจ้าค่ะก็คงจะเหมือนกับคำถามที่ท่านถัดไปนะเจ้าค ่ ะคุณชรณิตชัยรัตนะเนี่ยเจ้าค่ะบอกว่าท่านต้องไปทำงานเป็น พยาบาล นะเจ้าค่ะตำแหน่งเมนเจอร์ในโรงพยาบาลต่างประเทศนี่แหละซึ่งก็จะมีการที่จะต้องปฏิสัมพันธ์กับพยาบาลจากหลายประเทศนะเจ้าค่ะเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลที่เป็นต่างประเทศก็คือระดับ international ว่างั้นเถอะก็มีทั้งฟิลิปปินส์เกาหลีอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะคุณชลนิตก็เขียนถามมาว่าเราจะใช้ข้อธรรมะข้อไหนไว้รับมือกับคนต่างชาติที่ทำงานร่วมกันซึ่งก็มักจะใจร้ายใส่กันนะเจ้าค่ะ อ าจจะมีการนู่นนี่นั้นกันมากกว่าปกติเนี่ยเจ้าค่ะแล้วก็ไม่ค่อยจะมีน้ำใจกันเลยแม้ว่าจะเป็นพยาบาลที่จะต้องดูแลผู้ป่วยเหมือนกันแต่รู้สึกว่าจะค่อนข้างจะใจร้ายใส่กันไม่เมตตาต่อกันเนี่ยเจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์เพิ่มเติมยังไงดีเจ้าค่ะ นอกจากเรื่องขันติความอดทนอันนี้แน่นอนนะคุณต้องมีนะตัวมาเองเนี่ยเคยไปทำงานอยู่ต่างประเทศ10 ปีนั้นโดนทดสอบทุกอย่างคุณเตือนใจนะไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามารถของเราเขาต้องทดสอบเราหลัก นะ แล้วทีนี้ไอการทดสอบเนี่ยมันทำให้เราดูเหมือนว่าเขามักจะใส่ร้ายให้ร้ายกันไม่ได้มีมิตรมีอะไรกันมากเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องทดสอบเราอยู่แล้วอันนี้เป็นธรรมดาในการแสดงออกตรงนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนใจร้ายไม่ใช่แต่ว่ามันต้องมีการทดสอบอันนี้ธรรมดาแต่เราต้องอดทนเอาเราจะเอาชนะความพยาบาทหรือความไม่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเราจะเอาชนะความที่ไม่เห็นอกเห็นใจกันเนี่ยด้วยการที่มีเมตตาเนี่ยด้วยการที่เอาชนะพยาบาทด้วยเมตตาเอาชนะความ ตรณีเนี่ยเขาไม่ให้ไม่เกื้อกูลไม่สนับสนุนเราเอาชนะด้วยการให้การเกื้อกูลการสนับสนุนเอาชนะอย่างนี ้เจ้าค่ะ เขาแบบว่าแข็งกับเราทุกอย่างเราอ่อนนะเราจะชนะนะตรงนี้ศัพท์คำนี้แน่นอนเลยคุณเดินใจคือคำว่ามิตรเนี่ยนะมิตรเนี่ยเขาเปลี่ยนอีเป็นเอนะในทางภาษาบาลีเนี่ยก็กลายเป็นเมตตานั่นเอง เจ้าค่ะ นะคำว่ามิตรกับคำว่าเมตตาเนี่ยมีรากศัพท์มาจากคำเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรนะด้วยเมตตานะจะทำให้คนที่ตรณีไม่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันกลายเป็นคนดีต่อเราได้เราให้นะเรามีความเอื้อเฟื้อเราช่วยเหลือจะทำให้คนที่พยาบาทคิดไม่ดีกับเรานะเราคิดว่าเขาคิดไม่ดีกับเราแต่จริงๆก็อาจจะไม่เป็นก็ได้นะเราก็ด้วยความมีเมตตานะด้วยกันติโสรจะนะพระพุทธเจ้าเคยอธิบายไว้ในเรื่องของทีฆาวุกุมารนะคุณเดินใจว่าขณะคนที่ถืออาวุธอยู่ในมือนะมีเป็นพวกกษัตริย์เนี่ยเคารพกันใช่ไหมคุณฆ่าพ่อฉันฉันก็จะฆ่าเธอนะเธอฆ่าฉันลูกฉันก็จะมาฆ่าเธอต่ออย่างเงี้ยมันก็จะผูกเวรกัน ตาต่อตาฟันต่อฟันนะเจ้าค่ะ ผูกเวรกันไม่รู้จบน ะ ซึ่งเราจะระงับตรงนี้ได้ก็ด้วยการไม่ผูกเวรขณะคนที่เขามีอาวุธอยู่ในมือเนี่ยเขาสามารถประหัตประหารกันได้ทุกอย่างใช่ปะเขายังสามารถที่จะระงับเวรตรงนี้ได้นะถ้าสมมติว่าเขาทำกับเราเราคิดว่าเขาทำกับเราใช่ไหมเราคิดว่าเขามาตำหนิเราเขาไม่ได้ให้โอกาสเราต่างๆถ้าเราคิดว่าเขาทำเราเมื่อไหร่นะสมมติคุณมีการผูกเวรขณะว่าคนที่เขามีอาวุธในมือเขายังละการผูกเวรได้ให้เรามีแค่เข็มฉีดยาในมืออาจจะทำร้ายเขาก็ได้นะแต่เราก็ให้มีการละการผูกเวรซะนะอย่าไปทำร้ายเขาแต่ให้มีเมตตากันให้รักใคร่กันเขาจะไม่รักเราก็ตามอ่ะเขาเกลียดเราใช่ไหมเราเอาชนะด้วยความรักเขาจะไม่ให้เราเขาจะไม่เอื้อเฟื้อเราเราก็จะเอาชนะด้วยความเอื้อเฟื้อตอนนี้เราอาศัยขันติอย่างมากแน่นอนคนไปทำงานต่างประเทศเนี่ยต้องมีความอดทนสูง เจ้าค่ะ นะมันต้องเป็นอย่างนี้แหละนะอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันนะครอบครัวเพื่อนฝูงที่จะให้เป็นกำลังใจก็ไม่มีนะอยู่ในสถานการณ์ที่แข่งขันสูงนะเราก็ต้องทำงานหนักก็ทำงานหนักสิการทำงานหนักเป็นสิ่งดีนะเราได้ทรงมรรคด้วยเราได้ทำความเพียรด้วยเราได้ทำสิ่งที่เป็นกุศลและทำอย่างนี้มันดีมากๆอยู่แล้วนะโอกาสบางทีเราตกอยู่ในโอกาสแบบนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้ทำความสามารถสร้างความสามารถของเรานะเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกให้มันดีนะไม่ใช่ว่าสิ่งต่างๆที่เป็นเหมือนข้าศึกเป็นศัตรูเนี่ยถ้าเราดูให้ดีพลิกผันให้ฉลาดนะสิ่งที่เป็นเหมือนข้าศึกศัตรูนั้นก็จะกลายเป็นเหมือนกับบันไดให้เราจิตใจเราสูงขึ้นได ้อืมเจ้าค่ะก็คิดไปในแง่ของธรรมะนะเจ้าค่ะ ถูกต้องเราจะ คือเอาความดีชนะความไม่ดีหรือความชั่วทั้งหลายแหล่นั่นเอง อันนี้เป็น เราก็ไม่ต้องโต้ตอบใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่อันนี้คือเราโต้ตอบด้วยการทำความดีนะคือเราไม่มีทางที่จะเอาชนะความชั่วหรือความไม่ดีด้วยการทำชั่วตอบทำความไม่ดีตอบเพราะนั่นจะไม่ได้ชนะโดยธรรมแต่เราจะเอาชนะได้โดยธรรมนะด้วยการที่ทำความดีตอบนะเป็นการทำความดีตอบเนี่ยทำให้ความชั่วเนี่ยมันราบคาบไปโดยธรรมแม้จิตใจของเขาที่จะคิดชั่วต่อเราได้ต่อเราพูดทำความดีเนี่ยเขาจะคิดชั่วไม่ได้เพราะอะไรเพราะความดีของเรามันระงับของเขาไป เจ้าค่ะ แล้วเราทำให้มากเลยเป็นโอกาสอันดีมากๆมาคิดว่า เป็นการฝึกจิตเราอย่างแรงเลยนะเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันนี้เราก็ได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้ตอบประเด็นปัญหาที่คุณสิริและก็คุณชลนิษฐ์ได้เขียนถามมานะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนสักการะหรือว่าพูดคุยตอบปัญหาในเช้าวันนี้เนี่ยคงจะได้แง่คิดอย่างดีทีเดียวนะคะหลายท่านอาจจะต้องกลับไปตั้งจิตใหม่แล้วว่าเราจะต้องเอาชนะคนที่คอยมารังควานเราอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการทำงานเนี่ยด้วยการทำจิตของเราให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นอย่างไรบ้างนะคะค่ะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าตอนตีห้าเรากลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยค่ะในช่วงของการสักการะหรือสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์เหมือนเช่นเคยนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ